After Party. Strikes. To był Gene Page, fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Blackula z roku 1972 i właśnie w takim filmowym klimacie dziś przede wszystkim będzie utrzymana audycja After Party. Dzień dobry i dobry wieczór, Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości dotyczące dzisiejszej playlisty, zapraszam właśnie pod ten adres. Ale zanim wrócimy do nagrań sprzed dziesięcioleci, w tej chwili zupełna nowość. Kumi Okamoto, występująca jako Kumi Solo i jej najnowszy album. Je suis pas quelqu'un, comme je t'aime, on se Jungle Lady. To była Kumi Solo z albumu Kabuki Femme Fatale. Wcześniej słuchaliśmy utworu Pop Girl. Kumi Okamoto to dziewczyna z Tokio, która od wielu lat mieszka we Francji i tam zdążyła już założyć rodzinę. Tworzy muzykę, która jest wypadkową jej fascynacji francuskim popem od lat 60. począwszy. Wcześniejsze nagranie z pewnością również z tradycją muzyki japońskiej oczywiście. W tym przypadku dodatkowo w nagraniu albumu Kabuki Femme Fatale brali udział muzycy ze Szwecji, na co dzień zajmujący się jazzem. Wszystko to dzięki temu zabrzmiało bardzo, bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie i bardzo elegancko, tak jak w przypadku nagrań Kumi Solo jest zawsze. Ping Pong Machine w tej chwili, jeszcze raz ten sam album. We'll be right back. There He Is Again. To Gene Page i piosenka z filmu Blackula. W tym filmie Dracula jest księciem pochodzącym z Afryki. Podczas misji dyplomatycznej do Transylwanii zostaje w dramatycznych okolicznościach zamieniony w wampira. Następnie, nie będę zdradzał jak, ale przenosi się do Stanów Zjednoczonych i konkretnie do Los Angeles. Jest początek lat 70. I następnie mogliby Państwo się domyślać, że będzie wszystko toczyło się trybem komediowym, a w tym filmie, jak się okazuje, historia Drakuli jest opowiedziana prawie że dokładnie tak, jak w książce Brama Stokera. Oczywiście ta książka z legendą transylwańskiego despoty ma niewiele wspólnego, ale w świadomości popkulturowej nas wszystkich Dracula to właśnie bohater z książki najpierw i to w filmie Blackula jest bardzo wyraźnie zaznaczone. Kolejny fragment tej doskonałej ścieżki dźwiękowej. To jest film Blackula. Autorem muzyki i piosenek w tym przypadku jest Gene Page. Kolejny utwór to What the World Knows. Friends, gonna get together in the inn and tell me what the world knows about love. Yes, you will. Yes, you will. Tell me how it should have been. You're gonna tell me how it could have been if I had known more about love. Yes, you will. Yes, you will. But I don't care what the world knows, baby. What the world does. Gonna reach out and say that I'm the only one you love. Yes, you will. Yes, you will. But until that day, little girl, I just wanna say that I need. Yes, I do. Yes, I do. But I don't care. slap you down to the ground. And let's get your faith. Wait and see. Hey, hey, hey, find out what kind of line you got for me. You told me you were going to the store. I count the hours you took me a more. Well, all right. You wanted me to go for that, to stay home and sit back and relax while you and him have your fun and me at home having none. Hey, nah, nah, nah, nah, nah, I'm gonna catch you playing you with your heart. When I do, I'm gonna tear you apart. I'm gonna catch you, baby. And give him all of your charm. Well, you go ahead, have your fun. I'll stay right here, have none. Remember this, baby. Oh yeah, I want you to know. Hey, na na na na na, I'm gonna catch you. I'm Gonna Catch You to ponownie dziś Gene Page i fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Blackula. Gorąco polecam ten właśnie film, a teraz serial. Serial zatytułowany I'm Dying Up Here, opowiadający o scenie stand-up comedy również lat 70. w Los Angeles, w czasach, kiedy najważniejszą postacią tej sceny byli ludzie, którzy prowadzili kluby komediowe. Oni decydowali o tym, kto może już występować na scenie, kto powinien już zainteresować się występami w telewizji, a kto jeszcze nie jest na to gotowy. No i najważniejszą wyrocznią był Johnny Carson, prezenter Tonight Show, programu, w którym od czasu do czasu występowali komicy i w momencie, gdy komikowi udało się w tym programie wystąpić, a po jego krótkim, kilkuminutowym występie Johnny Carson jeszcze zaprosił go na chwilę na kanapę dla gości po to, żeby jeszcze zamienić z nim kilka słów, to automatycznie oznaczało, że ten komik będzie już swoją karierę komediową prowadził przez wiele, wiele lat. Tak najczęściej się działo. Film bardzo ściśle trzymający się realiów sceny stand-upowej właśnie lat 70. z doskonałą również ścieżką dźwiękową. Na początek The Isley Brothers. Thank you. To był Shaggy Otis, czyli kolejny fragment ścieżki dźwiękowej serialu I'm Dying Up Here, a teraz przenosimy się do Nowej Zelandii i wracamy do kina. To jest film Hunt for the Wilder People, produkcja nowozelandzka, a Lessie Brothers zaśpiewają dla nas w tej chwili. Unwound lock, I just don't seem to care. ghost, you haunt me. Kevin Heidemann w utworze Sleep a Million Years. Wracamy zatem do serialu I'm Dying Up Here. Kolejny fragment tej ścieżki dźwiękowej to Jim Ransom i utwór It's So Profound. Utwór, który znajdą Państwo również na jednym z albumów z serii Wayfaring Strangers. Chodzi tym razem o część Lonesome Heroes. Muzycy dzięki wytwórni Numero Group powrócili na tej kompilacji. Jednym z nich był właśnie Jim Ransom. It's so profound to be sitting on the ground with your head high in the air without a care anywhere. It's so profound not to make a sound for a long, long time. Time standing still, sitting on a high, high hill, just like some old lonesome pine, like it was mine, feeling fine, so still, sitting on a high hill when we're all alone. find it so easy to be, to criticize, thinking bad thoughts as you can negatively. It's so easy just to criticize with no thought at all. If you believe we're sitting on the eve of something beautiful and new, can you feel the pull? Can you feel the pull? Something beautiful's gonna come your way. And by the way, someone's whistling a tune you never heard before. Someone standing on the outside, open up your door. Time is coming, the time is coming. The planetary figures walk about the sky, just about as high. You can go, they know the time is coming. Time is coming, my dear friend. Open up your heart to someone, let them in, let them be your friend. You're all alone, but just don't be lonely. And just let nobody nail you to a cross. Be your own boss, my dear friend. It's so profound to be sitting on the ground with your head high in the air, without a care anywhere. It's so profound not to make a sound, sitting on the ground, just like some old lonesome pine, like it was mine. So profound not to make a sound for a long, long time. Long time. Long The Kings w utworze Power Man, który znalazł się na jednej ze ścieżek dźwiękowych do filmów Wesa Andersona. Tym razem mowa o filmie The Darjeeling Limited. Wes Anderson doskonale dobiera utwory do swoich filmów. Utwór Power Man w jednej z kluczowych scen w filmie Darjeeling Limited pojawił się i jestem pewien, że w kolejnych produkcjach Wesa Andersona każdemu kolejnemu jego filmowi będzie towarzyszyła świetna płyta z utworami, które albo już bardzo dobrze znamy, ale chętnie posłuchamy ich w innym kontekście, albo będą tam utwory, które będą również dla nas zupełną nowością, choć są to często piosenki sprzed wielu, wielu lat. A teraz David Bowie. Ponownie jesteśmy na ścieżce dźwiękowej do serialu I'm Dying Up Here. It Ain't Easy. It Don't Come Easy. Wcześniej It Ain't Easy śpiewał David Bowie, a zatem dwie piosenki o tym, jak trudna potrafi być kariera w show biznesie. Przed chwilą zaśpiewał dla nas Ringo Starr, a skoro już jesteśmy w świecie Beatlesów, to pozostaniemy w nim jeszcze na chwilę w dzisiejszym wydaniu audycji After Party. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, życzę fenomenalnej niedzieli. Do usłyszenia. Gently weeps. Look at the floor.